jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 23 dzień lipca. Minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pożar składu chemikaliów w przylepie został opanowany. Dogaszanie potrwa kilka najbliższych godzin. Trwa ewakuacja polskich turystów z wyspy Rodos. Większość jest już bezpieczna. PZPN zabrał głos w sprawie zamieszania wokół trenera kadry. Z medialnych doniesień wynika, że Fernando Santos może porzucić pracę z reprezentacją, by objąć jedną z arabskich drużyn. Pożar składu chemikaliów w przylepie koło Zielonej Góry został opanowany. Służby ratowniczo od wczoraj prowadziły tam akcję gaśniczą, po tym jak w jednej z hal pojawił się ogień. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska oraz wstępne oględziny miejsca zdarzenia, poinformował wojewoda lubuski Władysław Dajczak po posiedzeniu sztabu kryzysowego. W naradzie brała też udział szefowa resortu środowiska Anna Moskwa. Akcja ratowniczo-gaśnicza powinna zakończyć się na miejscu zdarzenia w ciągu kilkunastu godzin, przekazał wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Zapewnił też, że pożar nawet po wybuchu nie zagrażał okolicznym mieszkańcom. Nie ma zagrożenia, te wskaźniki, które są z tych badań uzyskiwane, pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone. Minister środowiska Anna Moskwa, która pojawiła się na miejscu pożaru w nocy, zapowiedziała z kolei, że kolejnym etapem po zakończeniu akcji gaśniczej będzie m.in. analiza stanu środowiska. Szkody w środowisku, ale też powołanie grupy na temat usuwania ewentualnych skutków. Służby badały jakość powietrza tuż po wybuchu pożaru. Cały czas są też kontrolowane okoliczne wody, także studnie głębinowe. Miejscowa oczyszczalnia ścieków zatrzymała w specjalnym zbiorniku wodę po akcji gaśniczej do utylizacji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Trwa ewakuacja polskich turystów z greckiej wyspy Rodos. Według szacunków MSZ-u na terenach zagrożonych pożarami przebywało ponad 1000 osób. Większość jest już bezpieczna. Według strażaków to wyjątkowo trudny do opanowania pożar, ponieważ akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przyznał, że mimo panującego na miejscu zamieszania, znaczna część Polaków przebywa już w bezpiecznym miejscu. Na ten moment wydaje się, że ta akcja, choć z dużymi problemami, to pozwoliła na ewakuację sporej grupy ludzi już w te części bezpieczniejsze. Oczywiście to nie jest sytuacja komfortowa, zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego wiceszef resortu spraw zagranicznych apeluje do turystów przebywających w zagrożonej części greckiej wyspy o cierpliwość i stosowanie się do zaleceń służb ratunkowych. Priorytetem jest to, żeby wszyscy bezpiecznie mogli przedostać się w te miejsca, gdzie nie grozi nic ich życiu ani zdrowiu. Aby uzyskać pomoc konsularną, obywatele Polski mogą dzwonić pod numer alarmowy ambasady w Atenach. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Zamieszanie wokół trenera piłkarskiej reprezentacji Polski. Zdaniem arabskich mediów, Fernando Santos może porzucić pracę z kadrą i zostać nowym trenerem saudyjskiego klubu Al-Shabaab. Do tych spekulacji w krótkim komunikacie odniósł się PZPN. Selekcjoner przebywa aktualnie na urlopie. Tydzień temu był w Polsce na meczu Superpucharu Raków Legia i nie było z jego strony żadnych sygnałów odnośnie zmiany jego planów zawodowych, głosi komunikat związku. Fernando Santos pracuje z reprezentacją Polski od stycznia tego roku. Pod jego wodzą biało-czerwoni rozpoczęli eliminację do Euro w słabym stylu. Przegrali z Czechami i z Mołdawią. Na koncie mają tylko jedno zwycięstwo z Albanią. Bieg na 1000 metrów po plaży. To jedna z konkurencji odbywających się na plaży w Gdańsku Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. Patronami medialnymi tego wydarzenia są program Pierwszy Polskiego Radia oraz Radiowa Czwórka. Kornel Zapert, który wywalczył drugie miejsce, przyznaje, że konieczność szybkiego pokonania nawet kilku kilometrów po piasku to dla ratowników morskich codzienność. Czasami są takie sytuacje, że mamy zdarzenie parę kilometrów od miejsca, w którym funkcjonujemy. No i właśnie trzeba dobiec do tej osoby poszkodowanej, aby jej pomóc. Inną z rozgrywanych na gdańskiej plaży konkurencji była akcja z deską. Polega na tym, że wskakujemy sobie do wody z deską, opływamy wszystkie boje, robimy tak jakby kółeczko i opływając te boje szybko zmierzamy do mety i wybiegamy z deską na plażę. I przez to się kończy konkurencja. Na gdańskiej plaży przy wejściu numer 78 ratownicy sprawdzają się w konkurencjach drużynowych i indywidualnych. Kościele katolickim obchodzony jest trzeci Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Najmłodsze pokolenie nie może zapomnieć o ludziach starszych, mówi proboszcz parafii Świętej Rodziny w Lublinie, ksiądz Tadeusz Pajurek. Ojciec Święty nawet ustanowił odpust zupełny dla tych, którzy dzisiaj przyjdą do kościoła, pomodlą się, jak również za tych, którzy odwiedzą osobę samotną. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych obchodzony jest w Kościele Katolickim w czwartą niedzielę lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest pochmurno, ale pojawiają się też i większe rozpogodzenia. Na termometrach od 20 stopni w Ustce do 27 w Warszawie i 30 w Opolu. W centrum i na północy spodziewane są przelotne opady deszczu. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. I jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Carpaccio. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepolonieamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, to leniwe letnie popołudnie. Przy mikrofonie Anna Popek. Zapraszam Państwa na najbliższą godzinę. O czym w audycji? Przede wszystkim zaproszę Państwa razem z profesorem Wojciechem Wałkowskim na przepiękną wystawę, wystawę zatytułowaną Przebudzeni, która właśnie została otwarta na Zamku Królewskim w Warszawie. To crème de la crème włoskiego renesansu i odniesienia do antyku. Mam nadzieję, że po tej rozmowie będą Państwo chcieli koniecznie przyjechać do Warszawy i na własne oczy zobaczyć te wszystkie dzieła sztuki. A druga ciekawa rozmowa, mam nadzieję, to ta związana z rocznicą urodzin Stanisława Tyma. 17 lipca właśnie w 1937 roku Stanisław Tym przyszedł na świat. Pamiętają Państwo na pewno jego rolę w filmie Rejs. Grał tam K-owca. No i właśnie, zaprosiłam do studia pana Janusza Kłosińskiego, który co prawda epizodycznie, ale w filmie tym wystąpił i ma bardzo wiele ciekawych wspomnień związanych z kręceniem tego obrazu. W naszym programie wystąpi także Basia Giewont, bardzo uzdolniona wokalistka, która łączy muzykę elektroniczną z muzyką folkową i właśnie wydaje swoją najnowszą płytę. Zapraszam na audycję. Muzycznych wątków będzie sporo, ale bossa nova na początek jest jedna. Para fazer as pazes. tygodniu na Zamku Królewskim w Warszawie otwarto niezwykłą zupełnie wystawę. Wystawę zatytułowaną Przebudzeni. No, muszą Państwo ją zobaczyć. Naprawdę zachęcam bardzo serdecznie, ale cóż ja, zachęcać będzie dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, pan profesor Wojciech Fałkowski. Dzień dobry, panie profesorze, witamy serdecznie. Dzień dobry. Ta wystawa ma tytuł Przebudzeni. Kto się budzi i do czego? No, powiedziałbym, budzimy się my wszyscy, ale trzeba się cofnąć o te mniej więcej 500-600 lat, do XV wieku, do stulecia, które uformowało nowożytną sztukę, a właściwie nawet i kulturę europejską. I w tym czasie dokonała się prawdziwa rewolucja. Jak to się stało, nikt nie rozumie i nikt nie wie praktycznie, dlatego że jakimś cudownym zdarzeniem na placach i ulicach Florencji spacerowali, bywali, spotykali się naprawdę geniusze kilkudziesięciu naraz. W ciągu 100 lat możemy wyliczyć przynajmniej 30 wielkich nazwisk, a za nimi była cała rzesza, myślę, że kilkuset bardzo dobrych artystów i rzemieślników, mniej znanych, często również i zapomnianych, którzy stworzyli zupełnie nową rzeczywistość w sztuce i nauczyli nas inaczej pojmować i kulturę, i świat, i ludzi, i nasz los. Więc to było przeoranie i myśli, i właśnie sztuk wizualnych, ale także i sposobu bycia, sposobu działania, całego naszego życia. Wtedy powstała nowożytna Europa. Czyli odrodzenie, prawda? Ten piękny okres w sztuce, w literaturze, no wydaje się dla niektórych, że to był szczyt możliwości ludzkiego umysłu, ludzkich rąk i estetyki także. I później to już tylko było gorzej. Takie są opinie niektórych. Ale rzeczywiście udało się na Zamku Królewskim w Warszawie zgromadzić niezwykle bogatą kolekcję tych artefaktów, przedmiotów, rzeźb, obrazów z tego okresu. Zebraliśmy ponad 160 różnych obiektów, ale tu nie liczba jest ważna. Organizowane to jest wokół idei odnalezienia czy odkrycia na nowo inspiracji i wzorów starożytnych. Czyli starożytny Rzym, Grecja wracają z całą siłą jako przykłady i wzory. A z drugiej strony to jest pokazanie potęgi tej sztuki renesansu włoskiego. No i przecież to, co oni stworzyli, ta nowa rzeczywistość w kulturze i w świecie, to trwało następne sto kilkadziesiąt lat. To tak we Włoszech było, że mniej więcej co półtora wieku dokonywało się takie głębokie przeoranie, nowe wzory, nowe sposoby działania. Najpierw w początku XIV wieku to była ta rywalizacja Florencji i Sieny. Z jednej strony Giotto, z drugiej strony bracia Lorenzetti. Więc ta rywalizacja wtedy trwała i ona doprowadziła rzeczywiście do nowego sposobu i malowania, i przedstawiania, i postaci, i właśnie scen. A później w XV wieku, mniej więcej sto kilkadziesiąt lat później, to dochodzi właśnie do tego przełomu renesansowego, którego efekty trwały znowu do wielkiej rewolucji Caravaggia, czyli do przełomu XVI i XVII stulecia. No już w tym momencie właściwie przodowała Florencja, więc to, co się działo pod władzą Medyceuszów, to jest sytuacja zupełnie wyjątkowa i z jednej strony to zauroczenie i czerpanie wzorów ze starożytności, a z drugiej strony no, ta rywalizacja rzeczywiście nie tylko dziesiątków, ale chyba setek znakomitych twórców, którzy między sobą się ścigali, kto zrobi piękniej, kto zrobi wierniej i właśnie wtedy powstała idea, że ma być coś na nowo. Mhm. Kiedyś powtarzano, a teraz zaczęła się ta rywalizacja na nowe pomysły. Jeszcze ostrożna. Tak, ale na wystawie bardzo umiejętnie pokazano to, w jaki sposób ówcześni artyści we Włoszech inspirowali się antykiem. I moje pytanie jako laika brzmi tak, właściwie dlaczego antyk umarł? Dlaczego antyk został pogrzebany w pewnym momencie pod ruinami miasta? To już trzeba by Gibona o to zapytać, który na ten temat napisał wielkie dzieło kilkunastotomowe. Ale odpowiadając na pytanie wprost, to jest załamanie się, starożytny Rzym załamał się pod własnym ciężarem trochę. Nie dał rady tego wielkiego imperium utrzymać, dobrze prowadzić pod względem administracyjnym, pod względem gospodarczym, cywilizacyjnym, mówiąc najszerzej, i militarnym. Bo ten napór z zewnątrz plus bunty wewnętrzne i wielkie, że tak powiem, przeciwstawianie się władzy coraz bardziej despotycznej Cezarów, to wszystko przyczyniło się do upadku. No i wtedy weszli barbarzyńcy, czyli zarówno Wandale, jak i Ostrogoci, Wizygoci, później była ta nawałnica Hunów. To wszystko przeorało tę rzeczywistość rzymską, na którą patrzono z respektem, ale nie umiano z niej korzystać. Dopiero średniowiecze karolińskie w VIII i IX wieku powróciło do tych korzeni i powstał zupełnie nowy świat, ale właśnie taki bardzo hieratyczny, w zupełnie inny sposób patrzący na obowiązki i artysty, i uczonego, i władcy. No a trzeba było czekać do tej wielkiej rewolucji Giotta, żeby zupełnie inaczej i malować, i tworzyć sztukę. Pełny powrót do inspiracji i wzorów starożytnych i docenienia tego dorobku, odkrywania go na nowo i korzystania, no to jest dopiero XV wiek i renesans. No i ta wystawa właśnie, która pięknie to pokazuje. Jakie są najcenniejsze, pana zdaniem, obiekty na tej wystawie? Mnie najbardziej podobał się Botticelli i Sąd Paryża. A no tak, to jest to wielkie dzieło i w dodatku twórcy, który jest powszechnie znany i podziwiany. Ja bym zwrócił uwagę na Lorenzo di Credi. Jest taki obraz, przedstawienie piękne damy, tak jak oni malowali wtedy, to przecież znamy wszyscy, mamy przed oczami portret Giocondy, pędzla Leonardo da Vinci. Nasza dama z gronostajem też przez niego namalowana. A tutaj mniej znany twórca, znakomity i nieodbiegający poziomem od Leonarda, Lorenzo di Credi, też z Florencji, jest znowu z nami, razem z piękną damą, która ma bukiecik jaśminu w koszyczku, czy w jakiejś takiej płaskiej wazie, też na tle krajobrazu, lekko uśmiechając się, więc jest to takie powtórzenie schematu, ale twórcze i piękne, a naprzeciwko, w następnej sali, ale po drugiej stronie, jest z kolei drugi mój ulubiony obraz z tej wystawy, mianowicie Madonna z Dzieciątkiem, z Jezusem małym, który stoi, nie siedzi, nie opiera się na ramieniu i ręce Madonny, tylko stoi, i to jest Cimada Conegliano, z kolei Wenecja. Więc jest to również taki dialog i rywalizacja ośrodków sztuki. Jest to również trochę inne przedstawienie, bo tu mamy świecką damę z jakiegoś dworu, z arystokratycznej rodziny, a tu mamy klasyczne przedstawienie Madonny z Dzieciątkiem. No ale w obu wypadkach to są piękne kobiety, wspaniale odmalowane, z pejzażem na drugim planie, no i rzeczywiście nawiązujące w przedstawieniu do pewnych tropów, które znajdujemy w sztuce średniowiecznej i starożytnej. Więc jest tu również możliwość takich studiów dla specjalistów, a można po prostu przejść przez tę wystawę, zachwycając się kolejnymi dziełami, bo jest ich rzeczywiście takich wyjątkowo pięknych i właśnie bardzo cennych. Ja myślę, że tak przynajmniej połowa. Zaraz o tej wystawie, o tym, jak przyjemne jest jej zwiedzanie i przemierzanie tymi przestrzeniami, ale mówi pan profesor o Włoszech, więc teraz chwila na włoską muzykę. Vivo ricopiando yesterday e sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente. Io che non sarò mai un dio. Vivere nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere fotocopiandoci il passato. Tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone che dorme avvolto in un cartone. se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia. Tu che puoi creare con la tua voce, tu pensi i pensieri della gente, poi in Dio c'è solo Dio. Vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere, non si può vivere senza passato. Vivere, è bello. Wracamy do rozmowy. Dzisiaj mówimy o wystawie Przebudzeni, która do 15 października będzie prezentowana na Zamku Królewskim w Warszawie. Moim gościem jest pan profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor zamku. Tak się wydaje, że jeszcze całe wakacje przed nami i do października ho-ho, jeszcze dużo czasu, ale trzeba tę wystawę zwiedzić już naprawdę, bo im dłużej państwo będą obcować z tymi pięknymi przedmiotami, tym dłużej będziecie cieszyć się w ogóle pięknem odkrytego na nowo przed nami renesansu. Ale właściwie dlaczego ta wystawa nazywa się Przebudzeni? Czy organizatorzy wystawy, jej twórcy chcieli nas do czegoś namówić, przed czymś przestrzec? Nie, raczej przebudzenie dotyczy właśnie odkrycia starożytności. Patrzymy na nowo na to coś, co było niby bliskie, niby łatwe do zauważenia, ale zostające w pewnej oddali. Nie zupełnie mamy świadomość wagi tego, co na co dzień można oglądać czy spotkać. A z drugiej strony to jest taka oniryczna, senna, zjawiskowa podróż właśnie przez ośrodki, przez przykłady i przez wzory. Więc idąc tą wystawą, odkrywamy pewną ciągłość wzorów. Widzimy, jak się one powtarzają, czasami wśród twórców XV-wiecznych, ale za każdym razem nawiązujących do jakiegoś przykładu właśnie starożytnego. A z drugiej strony, no, nie do końca jest to realne. Mamy wrażenie, jakbyśmy trochę spali, trochę byli w takim śnie, czy w takiej niekoniecznie konkretnej rzeczywistości, którą można namacalnie poznać i niemal dotknąć. Tak, właśnie. I scenografowie wystawy chyba właśnie też o to zadbali, bo ten klimat jest również uzyskiwany przez sposób prezentowania dzieł. Przechodzi się korytarzami, pod łukami, pod arkadami, wokół ciemne, piękne tkaniny, takie ciężkie, które właściwie przypominają trochę być może tkaniny buduaru. Też takie pokoje z lustrami, z piękną iluminacją. Kto jest odpowiedzialny za stronę estetyczną, wizualną wystawy? Pani scenograf Met jest tutaj autorką tego i rzeczywiście to jest praca znakomicie wykonana. I rzeczywiście każda z tych części wystawy, każde pomieszczenie jest trochę inne, bo ma być inną dekoracją do konkretnych, wybranych obiektów. Ja bardzo lubię wejść w takie tempietto, małą taką świątynię, bo tam na wprost jest piękna rzeźba terakotowa Lorenza Ghibertiego, Madonna z Dzieciątkiem. I muszę powiedzieć, że to jest dzieło, które już kupiliśmy, ale jeszcze nie zapłaciłem. No ale to jest rzeczywiście rzeźba terakotowa wspaniała, z polichromią w dużej części autentyczną właśnie z XV wieku. No a naprzeciwko są dwa takie w szarościach namalowane obrazy Andrei Mantegna. Trzy obiekty, dwóch twórców z każdego podręcznika historii sztuki. Naprawdę znakomite dzieła. Ta ofiara Izaaka, którą namalował Mantegna, jest czymś zupełnie wyjątkowym dla mnie. Tak. I to wszystko jest właśnie w takich zainscenizowanej małej kapliczce po to, żeby nadać temu pewien nastrój i odpowiednio każdego zwiedzającego w to wprowadzić. Nie ma przeładowania obiektami. To jest też ważne i cenne, bo kontemplacja każdego z osobna jest możliwa i do tego właśnie zachęcam. No myślę, że na taką wycieczkę po zamku trzeba zarezerwować sobie kilka godzin, bo naprawdę nie chce się wyjść z tych sal, kiedy już poczuje się to piękno, kiedy się poczuje tą atmosferę. Bardzo państwa do tego zachęcam. Ale jak długo trwały przygotowania do wystawy? ultra szybko. Rzeczywiście działaliśmy tutaj niezwykle szybko, czyli 2 lata. To jest szybko, tak? I to jest okres krótki, a końcówka była bardzo nerwowa, bo okazało się, jak państwo przyjdziecie na zamek, na tą wystawę, to jeden z obiektów jest na parterze. To jest sarkofag starożytny z bardzo wspaniałą sceną rzeźbiarską. I okazało się, jak przyjechał, że on jest o 50%, o połowę cięższy niż było w metryczce, którą nam przesłało muzeum. Waży prawie 1,5 tony i obawialiśmy się, czy jesteśmy w stanie bezpiecznie go przetransportować na drugie piętro, więc został na parterze. Stanowi taką swoistą wizytówkę wystawy i możemy go oglądać wchodząc do zamku. No a to pokazuje również pewne zasadzki, jakie tkwią przy organizacji. No i jest jedna ładna historia, którą państwu mogę opowiedzieć. Własne doświadczenie z Lorenzo Ghiberti. Mianowicie parę miesięcy temu, kiedy ta wystawa już miała kształt skończony, szykowaliśmy się już do organizacji prezentacji całej tej ekspozycji, to miałem okazję oglądać wystawę Giovanni Belliniego w Paryżu, w takim małym muzeum Jacquemart André, które oprócz wystaw czasowych zawsze pokazuje swoją stałą ekspozycję. I tam w jednej z sal jest wmurowana Madonna z Dzieciątkiem właśnie Ghibertiego. Ja wtedy wyjąłem swój telefon i obejrzałem zdjęcie tej Madonny, którą chcemy kupić i która teraz jest pokazywana na wystawie naszej. I stwierdziłem z przyjemnością i dumą, że nasza jest lepsza. Nasza ładniejsza. Jeżeli chodzi o Świętą Rodzinę, mnie bardzo ujął ten portret w zasadzie zbiorowy, czyli Święta Rodzina z Janem Chrzcicielem. Zupełnie niezbowe przedstawienie, bo obaj chłopcy, Jezus i Jan Chrzciciel, są podobnego wzrostu na pierwszym planie, a Matka Boska jest z profilu gdzieś z boku tego obrazu i to zupełnie nietypowe i bardzo piękne ujęcie, też pokazujące ich bliskość, prawda? Jeżeli chodzi o wiek i sposób wychowywania. Tak, pani mówi w tej chwili o obrazie Andrei Mantegna. No i jest jeszcze jedna rzecz. Chrystus, który tam malutki, który stoi w takim lekkim rozkroku i trzyma w ręku jabłko symbolizujące kulę ziemską. I obok jest rzeźba z pierwszych wieków naszej ery, jeszcze właśnie starożytności schyłkowej, gdzie jest ta sama poza. Chłopiec, jakieś putto, stoi w takim lekkim rozkroku i trzyma jabłko w ręku, więc jest to właśnie to powtórzenie, ta wędrówka wzorów, która na tej wystawie bardzo często jest pokazywana. No ale to jest wystawa o tyle znakomita, że same nazwiska tu są dobrą zachętą i zaproszeniem i udało się to ściągnąć od Los Angeles przez Houston, Waszyngton, Londyn, Louvre paryski i uficje florenckie, więc logistycznie ta wystawa była wyzwaniem niesłychanym, bo to było wszystko z różnych końców świata i jednocześnie to są niezwykle cenne obiekty, więc bardzo restrykcyjne przepisy, regulacje konserwatorskie, transportowe, również ochrona, więc rzeczywiście cały personel, cała załoga zamku tu była w to zaangażowana i nasza administracja, nasze inwentarze czy sekcja organizacji wystaw miały masę roboty. Bez tego się to by nie udało, ale już jesteśmy po tym, już jesteśmy w porcie. Czy to znaczy, panie profesorze, że niektóre obiekty, które widzimy na tej wystawie, były wypożyczone z Luwru albo z Galerii Uffizi? Tak, coś podobnego. Oczywiście. To jest i Neapol Capodimonte i Akademia Wenecka i no oczywiście Uffizje i Muzea Kapitolińskie. Włochy tutaj muszą grać pierwsze skrzypce, dlatego że no to jest sztuka włoska i tam jest ona reprezentowana, ale znakomite obiekty są za oceanem również i, no, i to nie ułatwia przygotowań, bo transport jest droższy, wymogi tak samo restrykcyjne, no i trzeba osobno negocjować, bo to jest tak, że z każdym muzeum trzeba rozmawiać osobno i przekonywać do wizji, do programu, no i pokazać nasze możliwości, zarówno gdy chodzi o zabezpieczenie, jak i prezentację. I myślę, że ta wystawa w tej chwili jest znakomitą wizytówką zamku. Zamku i Polski w ogóle. Tak. Także proszę państwa, do 15 października tylko wystawa na Zamku Królewskim, Przebudzeni. Panie profesorze, kto pomagał przy organizacji tej wystawy? Bo sądzę, że musiał pan mieć sojuszników. No, rzeczywiście tutaj bardzo pomogli nasi partnerzy, koledzy koleżanki z Włoch. To znaczy, rzeczywiście mam kilku takich dobrych znajomych kolegów w Ministerstwie Kultury i Spraw Zagranicznych drugim w Rzymie i oni bardzo pomogli. No ale tutaj najbardziej to się liczą te kontakty nieformalne, koleżeńskie, między kustoszami, między, prawda, tu nasze znakomite stosunki z Civita Mostra, taką agencją promującą kulturę włoską za granicą. To rzeczywiście też bardzo pomogło. Wizyta ministra kultury Włoch, pana San Giuliano na wernisażu jest tego dobrym dowodem, że oni się w to angażowali również. No ale powiem jeszcze jedną rzecz ważną, bo myśmy już tego dotknęli. Mianowicie to jest znakomita wizytówka i zamku, i Polski jako kraju, który taką sztukę docenia, potrafi pokazać i jest to świat, który łączy nas właśnie nie tylko z Włochami, ale i z Ameryką, i z Francją, czy Niemcami. Po prostu to jest kultura europejska. Cała cywilizacja, która się narodziła na naszym kontynencie. I rzeczywiście zamek jest tutaj instytucją już nie tylko rozpoznawalną, ale traktowaną jako ten najwyższy poziom, ta grupa ekskluzywna najlepszych muzeów, które gwarantują dobry program, bezpieczeństwo zbiorów konserwatorskie i to dosłowne, i jednocześnie no, stanowią prestiżowe miejsce ekspozycji. Bardzo dziękuję. Pan profesor Wojciech Fałkowski był naszym gościem, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Bardzo proszę przychodzić i cieszymy się z każdego widza, a tu warto poświęcić na to godzinę czy dwie. Nie, dwie, trzy co najmniej. Proszę państwa, byłam, mam niedosyt, jeszcze wrócę, żeby dooglądać te przepiękne zupełnie eksponaty. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now. Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. 17 lipca, czyli w miniony poniedziałek, Stanisław Tym obchodził swoje urodziny, a tak się składa, że dzień później, 18 lipca, urodziny ma mój gość, pan Janusz Głosiński. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy obu panów, nie tylko lipiec jako miesiąc narodzin, ale także legendarny film Rejs, w którym obaj występowaliście. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry, ja panią też witam serdecznie. No dobrze, Stanisław Tym grał rolę kaowca na tym stateczku podczas rejsu, natomiast pan Janusz Głosiński grał rolę śpiewaka Józia. Czy pan pamięta, co pan śpiewał? Proszę pani, ta piosteneczka, to wpisali to w gazecie Rzeczypospolita, ta jeszcze ta wcześniejsza troszkę, nie obecna, tylko wcześniejsza, lat temu chyba z 10 więcej. Ja bodaj odśpiewałem na takim festiwalu gwiazd w Gdańsku tą piosenkę i napisali po tym występie, że zaśpiewał swój nieśmiertelny przebój. To ja sobie myślę, to Niemen nie ma nieśmiertelnego przeboju, a ja mam. Także. A może pan zanucić? Tą piosenkę się właściwie nie śpiewa. Ją się śpiewa tylko, to ja tak sobie ułożyłem, że ją, tak jak dzwon Zygmunta w Krakowie, to on nie dzwoni byle kiedy, tylko dzwoni na jakieś wielkie uroczystości. Na trwogę narodu, czy na coś, to tylko dzwon wtedy dzwoni, Zygmunt. Mhm. Dlatego ja tą piosenkę też śpiewam ewentualnie na jakieś duże okazje, a tą okazją to mogą być urodziny Tyma, no i to, że jestem w Polskim Radiu Trójka i tu taka miła, miła pani, to tam mogę to lekko zanucić. To proszę. Były maje, były bzy, byłaś też dziewczyno ty i odeszłaś. I odeszłaś. I po piosence. To jest najkrótsza piosenka świata. A jednak jest legendarna. Tak. Ale to wie pani, ona nie powstała taka krótka, tylko była bardzo długa była. Ona była tak długa, że Piwowski po prostu mówi, zwariuje, bo mu odrzucą to, dlatego że to trwało chyba z godziny. A wie pani, film nie trwał godziny, a piosenka trwała około godziny. Tam były różne historie w tej piosence i tak dalej, i tak dalej. Czyli zostały tylko pierwsze wersy, tak? Tak, to została i tylko został początek. Mm-hmm. Bruciando i początek i koniec. Dobrze, a proszę powiedzieć, jak się pan w ogóle znalazł w tym filmie? Ogłosili taki targi na gwiazdy, bo teraz to są castingi, a kiedyś były targi na gwiazdy i ja mówię, nic nie umiem, to się zgłoszę, może zobaczę, co tam się dzieje. I do hali gwardii, bo to było 22 lipca, wyczytałem w gazecie, w Ekspresie Wieczornym, kulisy jeszcze były i poszedłem po podwyższeniu drugim, tam do hali gwardii i taki jestem zawsze nieśmiały, bardzo nieśmiały i siedziałem, tam wszyscy występowali, wszyscy i dziewczyny, chłopaki, i stare dziady, i młode, i kobiety, no wszyscy, a ja siedziałem, ale ja jestem dobry, w sensie towarzystko, jak jestem z kimś już lekko zaprzyjaźniony. A tak to jestem skromniutki, bardzo skromniutki. I oni widzieli, że we mnie coś tam jest, nie? I mnie wypchnęli, że tu jeszcze jeden cymbał jest. No i mnie tam wypchnęli, bo już oni kończyli to wszystko. I Piwowski by mnie nie miał, bo ja bym już nie poszedł. Ale wszedłem i co pan tu nam? A tam śpiewali, tańczyli, no byli to artyści wielcy wszyscy. A ja stanąłem, ani me. I co pan nam zaśpiewa? I ja znam tylko jedną piosenkę, to nie całą, o Janku Muzykancie. Tyni, na skrzypcach, tyni, zapiska. I wzięli się ludziska i tak dalej, pod boki ludziska. I mi się skończyły słowa, bo dalej nie umiałem. A pyta mnie się, pani Niedbalska była tam jeszcze, pomagała panu Piwowskiemu. I mówi, no i co się stało? Bo ja za nim mówiłem. I ja, wie pani, z tego wybrnąłem tak, że orkiestra poszła na obiad. I ja dlatego nie mogę śpiewać bez orkiestry. Bo jak nie ma orkiestry, oni poszli na obiad i to chyba tym ich, wie pani, tego. Potem słyszałem, że Piwowski w jakimś tam wywiadach chwalił się, że odkrył Józia, który było ileś tam tysięcy tych wariatów, którzy chcieli do filmu. A Józia był pierwszy razem z kimś, z Bachem. Dwóch wariatów wziął do filmu i tak to tak szło. I ja zawsze pana Marka to wspominam i traktuję go jak mojego ojczulka. No tak. Chociaż on jest tam niewiele, on nawet niewiele starszy, ale jako ojciec. No na pewno ojciec chrzestny w polskim filmie. Ojciec. A proszę powiedzieć, jak wyglądały same zdjęcia na tym statku, na wodzie? Gdzie pływaliście? Myśmy pojechali, każdy na swój sposób, pociągiem. Ja tam jak jechałem z takimi trzema, co oni grali, ich filmie pewnie nie ma, ale oni grali na gitarze, śpiewali, takie robili, żartobliwe rzeczy robili. Ale w filmie gdzieś chyba są, ale ich nie ma, prawie że nie ma. I ja z nimi jechałem, się tam zapoznałem i się dojechali do Gdańska. I stał stateczek w Gdańsku. I tym statkiem żeśmy wsiedli do Torunia. I pierwsze zdjęcia tam były, Murzynowo było też, nie wiem, tylko Torunia, Murzynowo jest taka miejscowość. W Toruniu był najwięcej zdjęć. A potem statek się przesunął do Zegrza. I w Zegrzu było. No i była przyjemna atmosfera na tym statku? Jak te zdjęcia wyglądały? No bo to wszystko wygląda na taką spontaniczną atmosferę jakby filmową. To, co ja wiem, to była atmosfera dobra. Nieraz aż za dobra. Potem przyjeżdżali, tam przyjechał, pamiętam jeszcze, Wajda przyjechał z Olbryskim, zobaczyć, co tam się dzieje na tym statku, co tam się wyprawia. Przyjechał Mikulski, Stanisław, bo tam pracowała jego żona, coś tam było z kostiumów, czy coś była, jego żona Mikulskiego, Stasia była. I tam podpływali różni pijaczkowie, nie pijaczkowie podawali, bo myśmy byli na środku jeziora, to oni podawali, wie pani, gorzałeczkę czasami, tak dalej, i tak dalej. I nieraz było tak, że i Piwowski też sobie za dużo nieraz chlapnął. Także to były różne przygody. Ale to jeszcze powiem, i kiedyś przed zdjęciami to nie nagrali, wie pani, ze mną najlepszej sceny życiowej. Bo, tak, bo urządzili takie niby występy. No i mnie też wypchnęli, dali gitarę. Ja na gitarze ani banimę. Ale to mam taki dar od Pana Boga, że potrafię coś na żywo. Na żywo lepiej mi wyjdzie, niż by się tam uczył 100 lat tego. I wtedy jeden Piwowski wyczuł, co trzeba. I tam się działo tych ludzików, tych aktorów, tych różnych tam operatorów, i dźwiękowców, i obsługi całej, marynarzy. I mnie wypchnęli przed publikę. Ja usiadłem i wtedy wie pani, co tu zrobić? I zacząłem śpiewać. A nie przed śpiewaniem, to jeszcze gitara i zaczęły mi się, to już ja to robiłem, żeby to towarzystwo jakoś... Rozruszać, albo skupić. Mhm, tak. Bo ja lubię, jak jest, skupiam towarzystwo. Nie lubię, jak mi ktoś przeszkadza. Pani nie przeszkadza, pani nie przeszkadza. Staram się. Także, i chodzi o to, że ja tak sobie siedzę i się tak zapatrzyłem. I oni co? Potem, wie pani, tak się patrzył. Tak. Czyli wytrzeszczone oczy? Tak. Mhm. No. I potem zaczęły drgawki być. A. Drgawki. I oni w niepokoju. Nawet mi się noga trzęsła tak w kolanie tutaj i ręce. I ta gitara, wie pani, tu tak się trzęsłem, tak ręce. I widzę już, że to się dzieje coś. Już słyszę szepty, to pogotowie, no bo wie pani, coś się dzieje. Tak. Serce mu pada, czy no, jaki no dostał... Tak. Ataku. Ataku, epilepsji jakiejś czy coś. Ale widzę, że już się nie przelewa, to ja wstąknąłem w struny, w gitarę. I to mój ten koncert tam trwał chyba z pół godziny co najmniej pół godziny, ten mój występ przed tą publiką tamtą, rejsową. Z czego połowę pan milczał, miał wytrzeszczone oczy. Tak, siedziałem tak. I zacząłem śpiewać. Podobną piosenkę, co w rejsie. I oni to tak. I potem chodził kierownik produkcji, nie pamiętam nazwiska, chodził i ja coś pisałem, co pan tam pisze. I Maklakiewicz mówi, słyszałem, jak tak mówił do kogoś, ale ten Józiu narobił, mówi, ruski aktor, do tego się musiałby pół roku przygotowywać. A on taki numer mówi, co to się dzieje. I potem tak za mną chodzili, wie pani, chodzili. Co ja zanucę, to za mną chodzili. Czyli Józiu, mistrz tak. Improwizacji, kończąc rozmowę, zapytam pana jeszcze o Stanisława Tyma. Czy miał pan jakąś wspólną scenę z nim podczas tego filmu? Z Tymem, no właściwie to fizycznie nie. Na filmie ona niby jest. Ale fizycznie nie miałem sceny z Tymem. tak się ułożyło, ani z Himmels Bache nie miałem sceny, jak się ułożyły, bo może w filmie sceny. Może być tak. Razem, ale żeby, bo to wie pani, dograne potem są oczywiście. I tak dalej, i tak dalej. Pamiętam. Proszę państwa, moglibyśmy jeszcze o tym rejsie i o pana życiu sporo powiedzieć. Ja ale... jeszcze, wie pani, chciał powiedzieć na koniec, tak, bo to wszystko dzięki rejsowi. Dużo potem pisałem, dużo, bardzo dużo. I wszystkie nagody zbierałem w konkursach wszelkich literackich. Ale co pan pisał, wiersze czy poezję? Nie, czy... bo u mnie jest poezja niewierszowana, wie pani. U mnie jest więcej poezji, w pisaniu. Prozie, tak. W prozie nie szło poetu wierszu, wie pani. I wysyłałem, wie pani, na konkursy jedną najpierw pracę, nagroda. Potem na drugi rok dwie prace, dwie nagrody. Teraz wysłałem w Warszawie, bzy pachniały na Patryjce. Miałem dwa dni, dopisałem jeszcze chryzantema Otello i chryzantema Złocista. I patrz pani, ta co ją dosłałem, pierwszą nagodę wzięła Otello i chryzantema. Także to, ale cały czas to wszystko dzięki panu Marku, bo to jest Piwowskie, to jest dla mnie... No, jedno spotkanie, proszę państwa, jeden rejs jak może wpłynąć na całe życie. Janusz Kłosiński, aktor, który wystąpił w rejsie, ale potem właśnie artysta... No i nie tylko potem w rejsie, bo jeszcze Zielenią Villas była narzeczoną moją filmową, wie pani, cudowne sceny, pani zaprosił Wielecie Villas. Proszę państwa, bardzo dziękuję. Janusz Kłosiński wspominał rejs. No, pretekstem do tej rozmowy były urodziny Stanisława Tyma, ale także i pana. No a my teraz płyniemy parostatkiem w piękny rejs. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani serdecznie. W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie, istny cud. W płynącym falach wśród mewek statka, statek na fale sprzed lat stóp. U marynarzy pokład ustąpi, słońce na górze pięknie lśni. Dobry fotograf to zdjęcie robił, wszystko jak żywe, aż się zmi. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę, piękny rejs. Przy wtórze kląt bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza łka. Kąpielony kostium łóż i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tu głosem dziewczyny tak cudnie śruba gra. Na naszej antenie często jest tak, że inspiracje turystyczne, podróżnicze łączą się z muzycznymi. I teraz tak właśnie będzie w stopniu idealnym. Moim gościem jest bowiem Basia Giewont. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Urodzona w Zakopanem. Tak, tak. Zgadza się. Góralka, jeżeli chodzi o pochodzenie i dziewczyna, która ukochała folklor, ale przedstawia go w bardzo nowoczesnym, ciekawym ujęciu. Basiu, teraz pracujesz nad nową płytą i co jakiś czas możemy usłyszeć najnowsze utwory z tej płyty. Jaki planowany jest na sierpień? Tak, to prawda. Pracuję nad płytą, która łączy folk i elektronikę, czyli tak zwana folktronika. Ja na sierpień planuję niespodziankę. A, to jest nie niespodzianka, no? Która tak naprawdę nie będzie zawarta na płycie, ale to jest taki ukłon dla słuchaczy, bo jest to cover pewnego bardzo znanego folkowego utworu, więc no, czekam sama i oczekuję tej premiery, ale nie chcę zdradzać, bo to będzie bardzo fajna niespodzianka. Ale to jest jedyny cover na tej płycie, bo pozostałe to są kompozycje i teksty autorskie, prawda? Tak, cała płyta jest autorska. Są tam utwory absolutnie moje i tekstowo, i muzycznie. Muzycznie wspiera mnie też Korneliusz Flisiak, który produkuje ze mną te utwory. Pięknie je opakowuje, ale też nieraz pomaga przy samej muzyce od podstaw. Ale najczęściej, jeżeli chodzi o piosenki góralskie, to pojawiają się, no, o miłości, wiadoma sprawa, ale zachwyt z przyrodą tatrzańską, trochę o relacjach między kobietą i mężczyzną. A o czym są twoje teksty? Moje Taterki, bo tak się będzie nazywała płyta, są inspirowane Tatrami bardzo muzycznie, tak jak mówię, i folkowo, ale teksty niekoniecznie są mocno związane z górami, chociaż bywają, bo już można posłuchać w streamingach piosenki pod tytułem Korale, która absolutnie tutaj nawiązuje i koralami, czyli samym tytułem, do elementu stroju góralskiego, a tekstowo oczywiście mówi o miłości między kobietą a mężczyzną, o takim strachu przed taką miłością, strachu kobiety do miłości tej męskiej, którą otrzymuje, takiej góralskiej, hard twardej, mocnej i silnej, ale znajdą się na płycie też utwory, które będą mówiły o bajkach na przykład. Będzie taki utwór, który się nazywa Księżniczka i Żaba. Dosłownie będzie opowiadał piękną historię bajeczną. Jest także utwór, który opowiada o legendzie, legendzie związanej ze śpiącym rycerzem, a że wszyscy znamy tę legendę tylko jako jednego śpiącego rycerza, tego jednego, który leży i ma na imię Giewont. Tak, ja opowiem, jak ona naprawdę brzmiała kiedyś, bo było tych rycerzy kilku. A możesz nam teraz już zdradzić tę legendę, jak to było w legendzie, tak, w opowieści? Legenda była taka, że pewien juchas, który wyprowadzał swoje owce, wyszedł na pola i tak mocno się zapędził, że zaszedł całkiem z tyłu za Giewont i tam odnalazł jaskinię. Zszedł do niej i zobaczył, usłyszał tak naprawdę jakieś dźwięki, więc zszedł na dół i zobaczył kilku rycerzy opierających się o swoje miecze i śpiących. I jego dźwięk, jego schodzenie obudziło ich. Oni wybudzeni zapytali się, co się dzieje, czy oni muszą już wstać. On mówi, nie, śpijcie dalej. Oni poszli spać dalej, a on wyszedł stamtąd, uciekł, opowiedział całą tę historię towarzystwu, z którym był zaprzyjaźniony, czyli miejscowym ludziom. I tak powstała legenda, ponieważ wszyscy chcieli zobaczyć to miejsce i szukali tego miejsca, gdzie on zszedł. Tego miejsca do dzisiaj nie znaleziono, także próbujcie. Zachęcam wszystkich, którzy słuchają, żeby wybrali się w okolice Giewontu i spróbowali znaleźć tę jaskinię. No tak, bo być może trzeba ich będzie w końcu obudzić. Może jeszcze nie ta pora, ale dobrze wiedzieć, gdzie ta jaskinia. Prawda? Oczywiście, zwłaszcza, że mają pomóc nam w trudnym czasie. No właśnie. Basia, proszę Państwa, należy do tych osób, które łączą muzykę z bardzo ciekawymi zainteresowaniami zawodowymi, bo skończyłaś kryminologię. Tak. Czy było Ci to potrzebne w muzyce? Czy w ogóle jakoś widziałaś połączenie? Czy po prostu to była Twoja pasja zupełnie odrębna? To była moja pasja. Od dziecka mnie interesowały zabójstwa. Oczywiście oglądałam mnóstwo seriali tych zagranicznych, które tak pięknie pokazują pracę, tak ciekawie pokazują te prace kryminalistyków tak naprawdę, ale ja zainteresowałam się kryminologią, ona łączy psychologię i socjologię, dotyka tak naprawdę tematu przestępstwa, przestępczości, przestępcy i bada te podstawy, czyli skąd to się bierze w tej głowie, a że ja jestem bardzo ciekawska, to też ciekawe było dla mnie, co musi się zadziać, żeby człowiek doszedł w tej głowie do takiego czynu, jakim jest zabójstwo, bo to jest coś dla mnie niewyobrażalnego, skrzywdzić zwierzę jakieś, czy muchę chociażby zabić, a co dopiero zdecydować się na taki ruch, jak zabicie człowieka. Czy są jakieś definicje, jakaś odpowiedź na to pytanie, co takiego się dzieje? Czy za tym wszystkim kryje się jakieś osobiste nieszczęście? Bardzo często tak jest, że kryje się nieszczęście, bo nieszczęściem jest też urodzić się na przykład w złej, patologicznej rodzinie, wychować się w złym towarzystwie. Jakby to jest wiele czynników, które sprawiają, że człowiek nie widzi czasem innej drogi albo znajduje się w takim, a nie innym i złym miejscu. A nie jest tak, że na dnie duszy każdego z nas jednak jest dobro? I że trzeba tylko pokazać mu drogę. Oczywiście, że tak. Myślę, że tak jest, że każdy człowiek rodzi się dobry. To, że gdzieś dotyka nas zło, albo że to zło nas przenika, wynika z tego, że znajdujemy się właśnie w złym środowisku, albo nie zobaczyliśmy, że można żyć dobrze. Nie doświadczyliśmy dobrego życia. Wielu z tych osadzonych, z którymi miałam przyjemność rozmawiać, to jest dożywotnie pozbawienie wolności, to są osoby z takim wyrokiem, więc no to są najcięższe przestępstwa. I jak z nimi się rozmawia, jak się zaczyna z nimi mówić więcej i też słyszeć od nich więcej, czyli poznawać ich historię, głębszą historię, to człowiek wtedy widzi, że tak naprawdę oni nie wiedzą, czym jest dobro, że bardzo często nie spotkali dobra już od podstaw, czy to od rodziców, czy od najbliższych. Więc myślę, że tak jak pani powiedziała, pani Aniu, dobro jest w każdym z nas, tylko należy je zapalić, taką iskierkę. Pokazać mu tą drogę wyjścia. Często ludzie tacy właśnie nawet nie znają słów, żeby opisać te pozytywne, dobre stany emocjonalne, albo żeby do drugiej osoby się tak dobrze odezwać, bo cały czas słyszeli złe słowa, ale myślę, że tym, co pomaga, co jest takim mostem, jest właśnie muzyka, bo ona po prostu porusza w nas uczucia, o których nawet nie wiemy, prawda? Tak, to prawda. Ja z jednym z osadzonych miałam przyjemność też dłużej pracować i on faktycznie odnalazł się w muzyce w ogóle. Jego dożywotnie pozbawienie wolności sprawiło, że musiał znaleźć sobie jakieś miejsce i tym miejscem była dla niego muzyka i do dzisiaj tworzy i jego utwory można posłuchać na platformach streamingowych, więc jest to dla mnie też niesamowite, że faktycznie ta muzyka go w jakiś sposób uzdrawiała i pomagała mu. A teraz przejdźmy do twojej muzyki. Jaka jest twoja muzyka? Jakie emocje w niej znajdziemy? No, moja muzyka tak naprawdę jest bardzo różna, bo te emocje zależą od tego, w jakim stanie ją piszę. Często jest tak, że są to smutne rzeczy, bo też smutne rzeczy mnie spotykają, tak jak myślę, każdego z nas spotykają smutne rzeczy, ale jest też dużo radości, dużo miłości, którą dostaję od najbliższych. Jest dużo takiej energii pozytywnej do świata i do ludzi i do przyrody. Jest dużo nadziei, bo ja pokładam bardzo wiele nadziei w swoim życiu, w tym, jak kieruję moją drogą to coś wyższego, co jest ponade mną. I to są takie pozytywne emocje, także myślę, że dużo dobra akurat tam jest. Na pewno jest dużo prawdy, bo ja o nią bardzo dbam. Czyli płyta pod tytułem Taterki. Niebawem kolejny utwór, chociaż nie z tej płyty, ale z nią związany. To jeszcze cię o doświadczenie opolskie zapytam, bo wiem, że miałaś przyjemność tam występować, prawda? Na scenie, na festiwalu w Opolu. Tak, miałam przyjemność otrzymać nagrodę Polskiego Radia Trójki, za co bardzo dziękuję, bo ta nagroda właśnie była taką iskierką do tego, żeby ta muzyka się tworzyła, żebym jednak poszła za głosem serca i mogła śpiewać muzykę folkową połączoną z muzyką elektroniczną, taką alternatywną, popową muzyką. I no, wystąpienie na samej scenie opolskiej to coś wyjątkowego dla każdego młodego artysty, już chociaż nie jestem taka młoda, to tak powiem, dla każdego artysty, czy to młodego, czy starszego. To jest wyjątkowa scena z piękną historią, z piękną energią, z niesamowitą, niezastąpioną publicznością opolską. No to może coś na nutę opolską skomponujesz, albo przygotujesz na kolejny już krążek? Dobrze, postaram się, będę o tym pamiętać. Ostatnio dużo osób mnie zalewa właśnie taką falą tematów, propozycji, które mogłabym... No, tak. A że opolskie działuchy to też tanecznice, które noszą czerwone, piękne korale, to myślę, że znajdziesz parę wspólnych cech i wspólnych tropów. Zaproponuj, Basiu, proszę, jakąś piosenkę, taką, którą chętnie wysłuchają nasi słuchacze. To ja proponuję utwór pod tytułem Korale. A no bardzo proszę. Jest bardzo wesoły i myślę, że się spodoba. Basia Giewont była naszym gościem. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Grażyna Mazurczak audycję zrealizowała, Wojciech Dorosz był wydawcą, a ja zapraszam Państwa na kolejne spotkanie już za tydzień. Do usłyszenia. Samo dziewce stoi, on u niej pozierą, ona się go boi. Wakacyjna scena teatralna Trójki zaprasza. Kostiumowa komedia Mateusz Żaboklicki, Aldwin oraz czarna komedia Tomasz Mann, Michał Anioł. Dzisiaj po 22. Znakomici Państwo, podsumuj. Jakieś czarne, spalone na węgiel zwierzę. Chcesz mnie otruć? Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.